بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع الكائنات وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين. وبعد، فإن سيرة النبوية الطاهرة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات لهي من أكبر النعم التي أنعم الله بها على البشرية بصفة عامة وعلى الأمة المسلمة بصفة خاصة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم نعمة ورحمة ومنقذ للبشرية جميعا. ثم خص الله تعالى الأمة المسلمة وذكرها بكونه صلى الله عليه وآله وسلم نعمة عظيمة لها بصفة خاصة، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا خطايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، إنه جل وعلا هو الغفور الرحيم. أرمسيك جل بسرده أن يأتي الله سبحانه وتعالى أم متاثة كنكو نجي ذا تغورني ويهم بطن مؤذكو هلو بمبنتون هيراني تونيو قل إجاجي تقول دون فواتاكو سنا إدو تونيو قبن إن سيديك سيدا دقونا واندما الله تبارك وتعالى تغورني فوهنا سيدا نيمو كنكو ونتاقو بجي دون كتنغ المأبكة نورنا المأبكة yinna nimo kanko kadi Allah subhanahu wa ta'ala dandangal ko tagi kon jabanimo ko kanko ni haanu do rewde luttibe waɗi ɗum kaɓe waɗali. En seedika kadi kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko kanko tun woni handuɗo e dewal kala mo wana kanko ko rewowo wana o reweteɗo. Wiren haray en seedika Allah tabaraka wa ta'ala o ala kafidiɗo ka sagu makko e ka rewede makko e ka inde makko e ka sifaji makko. En seedika nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeyaɗo jalla wa ala ko nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko hoolaɓe dow wahyu tabaraka wa ta'ala on ko jeyaɓe suɓaɓe ɓurde suɓede tagu makko ɗum ko nelaɗo on woni ɓoggol hakkunde joomi meɗen e tagore makko nden. Allah subhanahu wa ta'ala neliri nelaɗon saabu yurmede ndeɗo tagore yoɓe wono ardiɓe wonande huloɓe tabaraka wa ta'ala, ɓe wona hujja ñande dargal wondema Allah subhanahu wa ta'ala itti hujja e ɗo tagore. Wiren hara janngugol ngurlan nelaɗo ɗan alayhi salatu wassalam ngurnal laaɓuɗan ina jeeya e ko tawata ko nemaji ɓurɗi mawnudi இனமாதிரி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நேமினிரி சகோரனே அலா வஜ்ஹில் உமூம் ஸிஃபத்தின் ஆம்மா ஓஹர்தி மிரி லுண்டம் கொந்திம் பெபன் ஸிஃபத்தின் ஹாஸ்ஸா ஓயகம் கஜல்லா ஆலா மின் நெலிராலி மத்தினா சபுகா யுர்மேன் வலந்த சகோரனே போ அலா இத்திதாரு ஓய் மின் நெலிராலி மஹன்னல் அரோன் சிவனா கொசபு சகோரனே போ காரெல்டினோ காரெல்டினோ wonelaɗon kamɓe hoore maɓɓe koɓe nema moolanaɗo wonande ndeɗo tagore koɓe yurmede koɓe dandoɓe ɓeyɗo yimɓe naɗugol yiide bisimillah on sa allahu tabaraka wa taala hertinani gondinɓe ɓen yewtere o wii joni men nemi e dow gondinɓe ɓen nde tawno o neli e maɓɓe nelaɓe jeyaɗo e pittali maɓɓe on nelaɗo mino jangga e maɓɓe ayeje makko ɗen himo laɓɓinaɓe himo andinaɓe deftere nden e sunna on ko accinelaɗon arde hari ɓeeɗo yimɓe koɓe wonnoɓe majjere feeñiɓe allahu tabaraka wa taala o wii la tanite nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñentinirgal labangal wonande kala on tanjiniɗo tabaraka wa taala tanjini fottugol e makko ñande dargal ko ɗuɗɗini jamɓegol allahu tabaraka wa taala wiɗen mi salmino salminango islam si tawi ɗum feɗɗi toriɗen allahu subhanahu wa taala waɗan en ndeɗo jonde ƴeya ɗum e jondeji wonaydi saabu daɗugol ɗen yitenatengal jonde ara ko joɗɗini en ɗo hande kadi ha joni ma silna inchallah wala nazalu ila an yasha allah ko etagol andintinirgol ko yewite kaɗo dina men islam ka tawata imam ahmad ibnu hambal rahimahullah بما في حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بما في ينبغي كما رحاجكم إغاندا لنورنا مأبرا كينو تيدي أوليك بما رحاجكم إنيامو غل إيرغو فإن إنيامو غل يرى نتوان كما رحاج إمودن حرسو هبالي اللور ربن در نيالن يالكو لابي تش كو إتير كن كوبي e soƴƴaare e hirande si neɗɗo heɓi ɗiɗo tati si o fawanaka ɗo fu saray o lorrake o ittaki no yonamo kono gandal gandal gootal ɗiɗi tati nayi hay temedere yonata julɗo e nder ñallal ko wati noon ko weeɓi tan to julɗo on kon e fiiji ɗi tawata ko diina hanimo ɗi ñawande o wawata andude nden kote nder ñallal kawannay ɗum iɗan hajatuna ila lilm ashaddu min hajatina ila ta'ami washarab aray iban alilmu min daruriyat alhayat ɗaɓɓugol gandal andugol kaɗo dina ina jeeya ko tawata kon ko maɗum julɗon anda ɗum aray noon ɓayri kala mo koɓe da'wa wiya li kulli zamanin maqal wa li kulli makanin maqal ɗum ko ka'ida da'wiya e wi neɗɗo noddano allahu tabaraka wa taala o wowlata tum ni fi wolugol tum bimana kala waktu ka fewndi ko hana yewtede ɗon kon ko ɗum tum woni ko hana yewtede ɗon kala kadi nokku joɗaɗo ko nokku on landi kon ko ɗum ɗon tum hana yewtede ɗon si tawi heɗete nafa ɓe gandi fulɓe fuuta ɓen ɓe neeɓi wiwde wata on jillidir gamol e fatumde ɗiɗi ɗo naɗi gol ka ñande neɗɗo waali maayi amugol ɗon ko feetere ka ka ko hakkil na hakkil hilan kala ko fewndi ko ɗum ɗon julɓe ɓen haani jokkude anda ino jeya noon e ko fewndi eɗeɗo balɗe yewtude seeɗa ko nanuɗen ɓeeɗo ayde ino eto seeɗa seeɗa wurtagol e islam lorra julɓe lorra jokkuɓe islam ɓe waɗira ɗum konngudi maɓɓe ɓe waɗira ɗum golleeji maɓɓe tawi hadafu maɓɓe on wona ɗiɗi ma tati ko hunde wootere woli yetto fi o nurallahi bi afwahi laɓay kala huttamoɓe waɗi لألا هدف أمكو لألا غاية أمكو سوانا دين الله سبحانه وتعالى كان في ميوتك كانوا كدولي لك سنور سنور قلو سجاو من قوي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قلو فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إذن كان جاوزك بوادي مودو kala gonne ko be wadi e mudum kala ko be yangi e mudum ko hunde wotere tun woni hadafo ko tashkikul muslimina fi dinihim wa ittifai nur allahi ala wajhi al-ard todiro jidi sundarai koye julɓe ɓen hay si tawi ɓe wonata heɓeraɓe ɓe wona ɓe hoolaji dina maɓɓe kam la ilaha ulai wala ilaha ula ɓe wona ɗon mo dabba din e etagol kadi kaaɗo diina ino jeya e hutta maɓɓe mo ɓe jogii ɓurɗo mawnude woowata ɓe seeruyi ɓe jokka islam hatta la yabqa min al islami ala aydi lmuslimin illa ismahu wa an la yabqa ala aydi lmuslimina min alqur'ani illa rasmahu وأن لا يبقى على أيدي المسلمين من العبادات إلا جسمه. إذا هنا جاء يتنور مسترد إلى جسم كان أتي ولي الذي يخطى في جلده. قل يقدق جلده ها هرى قل يقول إسلام تهد دراس ونا إننا نكون حقيقة ونهارينا نابئو. أرنون أما بمجرد المسمى attasammi wigol nahnu muslimun mo wiwana min julɓe men darna e darngal kono si anndaani no julɓe ɓen haani wowde noon ngata e wona kamɓe wo ko ɗum haala hara ko muslimuna bila islam qur'an bila amal ibada bila lalla ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓi wona julɓe ɓe tawata annda dina kam fu sina to men julɓe qur'an on heddo ka juuɗe maɓɓe kono hara hay fuy ala ko ɓe ɗettata e mayre nde nafa ɓe kono so a wi ay tande juuɗe maɓɓe ɓe maaye sabu mum kono ɗe nafataɓe fu ɓe nafitortaɓe ɓe anndaɓi mayre fu dewe ɗen ɓe heddoro mbaadi ndin ɓanndu ɗum sujjugol ɓanto haa heɓa darde nayi fana ɓe heddoro ɗum ko julde nde ɗaɓɓi kon ɗum hara ɓe heddorta ɗum ɗum noon jeya hutta maɓɓe etteɓe fowti ɓe fowtaake ka ko ɗum si tawi ɓeeɗo hunde waɗunde ko faalaɗen yewtude enen ko qadaru nnabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallama inda allahi jalla wa ala waɗi noon man kana darajatuhu inda allahi jalla wa ala murtafia la yadurruhu shay kala mo tawata hino jaɓa no ɓanta no mantaka joomi may lorrotamo haysus ɓe wiide kawno maabi jurhin bi mayyitin ilamu kano woodi ɓe wi maabi jurhin bi mayyitin ilamu wo neɗɗo si o waadi je o maayi barmingol mo muusatamo ɗum kadi lorratamo ka lorrani ɓe wi la yadurru shaata assalhu bada dabihiha ɓuttugol dammol ɓawande ngol hirta haa ngol ɓutti lorratangol ka lorrangol goɗɗum lorrata si joomi men tabaraka wa ta'ala ɓanti fi nelaaɗo haa ka joomi men wi ɗon wa in tuti'uhu tahtadu ko wi wa ati'u llaha wa ati'u rasula wa man yuti'i llaha wa rasula o ƴetti ɗi darajaji o jonni nelaaɗo haa o gayni si goɗɗo goo ariiɗo wi'i ɓiyda e daraja nelaaɗo tawti ɗum lorrayɓe goɗɗum ɗo ganndi kommo lorrato ɗum ko julɓe jooƴiiɓe haa nelaaɗo ɓuyta ɓenngiɗo mari on masuliya amama llahi yawma alqiyama cheikhul islam ibnu taimiyata rahimahullah يماكي كدفتر مقر الصارم المسلول على شاتم الرسول يواتي دمني يماكي مصر النهاني أين دقائه غندي زمن مقر وولونا كديينونا بن العرب هذا أمر قديم كلم فانا إن يلتط تاريخ السيغة حتى بين فقرن زمن نلعب زمن نلعب كفي وولونا وولونا دبو يهود ينكيجو بيتير الصماء بنت مروان يهودية جاب المدينة وعلانا قول لكي تكشنا ينو قول نلاب جاتنا في نلاب صبت نلاب ودي صحابة جوغوت وغفتين دون يهتير عمير بن عدي لنلاب يلسي مدينة سيني غزوة بكر تعمير بن عدي كان كنم مدينة فنني عن دبهن وولو لدون نلاب ويهني هذا ديني فلي الله تبارك وتعالى سنلاب هيوكتي مدينة هذه mi toro ko be newna nan mi ko di joni am mi hunna mi hirkay o debbo yendu do gala bayro he nelaabo hewti ti dum ko akki torade be hiwrobe ko dun sammahu bintu marwan wi yo hunde kare hunde kare mi ko di joni am to nawra mi la mi hirkay mo mi laabi kelaado ma ci sirsu ko yewo tawo mo kamam ko hirsimo faro wi nelaabo mi laabi ni ko haldu den ko ko honni wiigon ke ɗum ɓe maaki gayɗi ɗi ndirata luutondirgol fi ko waɗɗa kon no waɗɗi ɗum har ko zamanu nelaaɓe ko wiyeteeno kaabu ibnul asraf raisul yahud fi madina on mo tawata o yehi o darike makka yeetoru asaw kuffaari makka fuu ويذا أنتم خير وأفضل وأعلم من محمد وأصحابه ويذا مكة جمع جبن مكة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا جمع أولئك الذين لعنهم الله kikipa jomme mpoti dakaa handi mo wiyi panna mo jomme men pottini ko waawi waka ngulto buta ɓe wiiɗon sobbo woronka e mayge kaa goɗɗo no waawi ɓannude ɓee mo jomi men pottini ko pottingol mo tun mo jomi men panni ko ɓandugol mo tun mo wii luutindira ɗiɗiɗo lorroɗo on ɗon kaabu bunil asraf ɓayro yehi madi to nde nelaaɓe iwti gazwatu badrin ardi madina ko nani nelaaɓo heɓo yikkolgal wari umayyata bun khalaf wari ubayu bun khalaf wari abu jahal wari sanadidu kuffaru quraishin ɗum meskimo haa ɓurti ko yehi ton o inni wo o walli to koɓe ɗaɓɓugol koɓe yoftoro e nelaaɓe o artiji mo tuttaɗi o faala o sahaba wiyeteeɗo muhammad bun maslamata ko nani ɗum aro wi nelaaɗo kaabu bunil asraf yerni on mi nani on newna naylan mi layyoomo nelaaɗo maake mi newnaniima o yaari ka makko jamma o hirtimo ko ɗum si chekhul islam ibne taymiyata rahimahullah yaadi ka assarimul masluul ɓe maaki mbimana sabbu rasul aazamu min arridda yennugol nelaaɗo hino mawni ɓuri yaltugol l'islam par ce ɗum ɗon no tooni yaltugol l'islam ko ruusi ɓe maaki man sabba rasula la yuqbalu minhu tawba la budda min katlihi musliman kana aw kafira ka julɓe ɓen siko julɗo yenni nelaaɗo siko kefeero yenni nelaaɗo julɓe ɓen hino mari puwa istitaa ko yo hirse wayn kana musliman loneeɓi ko oolan ɓe maaki kadi yajibu tahiru l ardi min sabbi rasuli alayhi salatu wassalam bi qadril imkan ɓe waɗi ngaldamal ɓe maaki no waɗɗi julɓe ɓen daragol laɓɓina leydi ndi ko nelaaɗo yennetee kon ɗum acca few ɗum ko masuliya julɓe ɓen kaa ko masuliya hombo non enenndi ko nene goɗɗo yenna ma baaba makko yenna harahimo tawa ene jam ya wala to kalno yeso don hara ono mari hirande e kono famu da ngena lado mawdo nan da ngena lado ko mo buri teddude ka jomi men hon bo buri teddude kam ne ti ko julbe in kunna muslimin annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ta yawmengu wima kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Nelado ko ma sun burana en kala ko jillata ka dola la gallegi do tay do nan heba ke jugo be tara e heuti kanela do ma ko no don idha tabaya'tum bil hina wa akhadhtum aznab al baqari wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dun ko hadis sallu da cin da ma ci shi wan yahi ha on durni ke ga ya sado di on wati hay golle gira ngal hakune mo don tay ko bandi yagal at-tabalu bil hina woni ngey ku jamfa on jo ci re na aina rema on wala ma jatta den mo tebbi e jihad fi sabilillah jo ni nan jir pa e do mo don jafero istafale hanyam de hosu don kadina mako jaafere furu nelaado yenne jugo ben becca tara ala buri ton waawde jaafere no wuri ko yaalu fene teddu ngal woodi ko wakko wo ko ittu modon yugalu fene teddu ngal wooduno kono joni ton woodi ay kowa ko taw ay nay jugo ben gala haa shuur ay nay hay بمعنى هاي درجة إنكار المنكر الأخير أين يجب أن ألاهم من رأى منكم منكرا فليغيره وإن لم يستطيع وإن لم يستطيع وذلك أضعف الإيمان. أي منكر أعظم من أن يصب رسول الله منكر نوري قرآن كتاب هكا في القلب أنت لا تنكر ترى أين إيمانك ترى كبرد أمير تسامح maka sahara tun hay yahan sama hay nokku kasakki tun don hina jeya e ko sata juga ben no hani andude tun ko hakke ne laron ala di salatu salam e dow ne den ko adi non jom me wadi illa ne lu gol ne laro ko fi teddin golbe mauni na be di mana jokkabe e ko jomi ne wi ko o wi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا قويل تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله كجوم من جيل وتوقروه كنلا بجيل وتعزروه كنلا بجيل وتسبحوه كجوم من جيل أن لأين إلا إرسال الرسول مهنو ولين وقيره ولين عزيره وفيه انتبه بكيه من بوالي تجد فأنا سيطاي والي تقول بهي ولاي تبوك تهيني وعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماشي الرسول قد توفي ولكن دينه باق فهذا هو دينه اي دونك دينا نلا ركن هدي وان نقول كان وقتي قرقيرو اليهود بقامن تبيو ان الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان هذا ليس بجديد قلناه أن يهود إذو جوبة قلناه أن يهود إن نلاه كنت هود إن يهود إنه يند بفكي قلناه نلاه كن يند فنيني بنلاه نلاه كي ما إلي المكان ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أنا بيجي في والله يختص برحمته من يشاء. كنتم تقول كن لابو أرمو بجوهي. فإذا تنجري نو بأني نلابو أري في آخر الزمان وقد مروبا زمن مجيئه كانوا كانوا ينتظرونه من قبيلته اربها بين العرب كلمه الله نلانو اري كلمه العرب بن يسالي يومنا وقد كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كان تعملوا نلانو اري كانوا اي نلانو اري كبدا ايدهم بيهدي وكلا نينيان لكتيرون فقدي حقن ما بين نلانو إلا karamo ko jogo to yi ci bonne de yehi ha acci soppude ci bare di yehi ha acci hekkude fekkudo ci jahede yehi munni ke jebbil ke ha acci fikude wo al yahude an nasara tera tano haba islami jogolen ha dargal garo to jomi ne yi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum استغفروا ولا يزالون الى ماذا الى متى ثم ما حقوا فسير صاحب هبهم حاليا لتتكلم قاعدين مولون غاية انكروا حتى انما تطيل انتهاء الغاية فلماذا يزال الله ولا يزالون يوم يقول آية وانت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون إذن هولي كبه أحدي كما توان مجده وإن ومحده تلو نجيان أنا شكرا لكم نتراني بعده نتساني بعده قل بكوتا بي هينو سمد هينو كسود من يتجون سمد رنايو كسوكا كتا واني دسيلي مجده كتا جوني أنا هايبوي حتى مجده amajaha amaje iran kunno ko wunde ne bune ri fanaita ta hadhihi hiya al marratu al ula allati yusabbu fiha an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa la yaqulu la wa la rabbu ka yenne de nebi ko do si shaikhul islam lindi dasar benne de asarimul maslul ala shatil rasul enni ne no dasare ko ka fa sorta ka yel ka tem e dane kala yenu do nelado on dasar ne yede kaba sortaka leunyu kalelka kem ibe edo dane kala yennu do lelaro ko dane makota de parainal kuwa aina limara aina limama aina ta'awun aina ittihad baina al muslimin idun la haba ke kai fa ina sala hadhihi al ahkam idun la lan wa azul litrele dum karamo ko jogo wi o narti alhani jilba bengi o do asri mo wuru de wo ka annal muslimina ittafaqu ala alla yattafiqu wa ke kay jilba bengi jodi haldi ko ti wa kay fotu to ko do harbe fakka kana fakka fakka ka de ki fakka ka non taw si nafari kapa ta hay fus ko do si kay dina nela do tenni ni da'wa islamiyya makka seerali hibe aybine seerali hibe yenne seerali hibe jasina haabe ay madina al yahud e madina ben yen banu quraiza madun banu qaynuqa madun banu nadir pero no yahud wonno be hakkune madina e khaybara ibe hakki ma be dannina si islam be dannina dinara banu qaynuqa ko be hakki wadde baylobe wonno be madina be yete be banu qaynuqa kambe ta fayno kala ko golirte ala me keri madun tenirde madun labi madun kala ko gollirte ala ko baynobe wonno wula nobe madina nelaado keri taybe taybe konni nelaado ko nelaado yaltinirbe madina kon debbo iwru on nokku jodiaka madina ari madina tuubi naati islam ko jomba homo ansar jombi mo ko yehi kamarfe suu qaynuqa imo soda tongoku ko jodi ka osoda ta ton imo subute ko osoda ta ton imo wadi hijab al yahuda je diabe banu qaynu kaam jiri pao makko hari deci kiggare makko nen ko kiggare tare tene ha idine e tao jodi non haire nen ko accano dum fiyo immo dum tiggare nen iwa beu ore makko nen ko yalta ko wadi dum pao bayro haqi debbon himmi dum কি গার্মেয়ানি ও সিটি ওই নি বেরছিলাম বেরছিলাম ওখান থেকে কি গার্মে মজিগি বটে গিয়ে আবার বানুন না যা ও আমি ও বেগম আলসার ওই কম বলি দু বেরি প্রকারে হিনো ময়া না তাই মজুগে কাম মা কহেও কি মজির কি মুকিতা তুনালাই গো কোন ওয়ান্দা ইয়া আখি আমি মি ইসলাম হারা হান্দা গুর না হান্দে কা সিকাই ইসলাম ন উরে বেরলে ইল কোন ওয়ান্দা নু কোন মিরসান দা কোন কালা বাং ওয়াদি তেনলে মই গুর না তোয়ানলি গোতো কাবে বানু বানু কাইনু কা কাইনি মো কাঙ্গো ওয়ারনো বং আরি আংকাদি কোন ওয়ান্দা মো অংকাদি ওয়ারি মো জুল অংকাদি ওয়ারা নানা নং গোতো দারো ইয়া হে জাবু ওয়া তাকি গোয়ারি ওয়ারি জুল ودول سبب بيالك جون لي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بيالك رمي ايه لنا الاسلام ملادون جئي مدينة بيه خيبرة فتو خيبرة وطن جبو اليهودا جون جئي ميوة تيو بمعنى انك ما ميوة تيو دون زراعة وجئي حاتن دي وجئي رفقر حاتن دي nelaano yino jooɗi o are o ɓannani ɓe o famino serdina jooni o wi koyo nelaaɓe ñaamu maayo jamaa foto e nelaaɓe koɗon alyahudi ya nelaaɗo on fayri bannaama yogay sahaabaɓe atti fattaade attinoɗo ɗettude ñaama on o ñaamuno tun o maayi so nelaaɗo tun ñaamuno jeemu mayaali kanko ñaamuno ngu on o maayi sin haali ahi mi annaatiɓe nganndi alyahudi ɗon o maayi ɓayre o maayi ɗon nelaaɗo on ɓe noddi debbo on ɓe wii ko hondu rondu maa e waɗangol men poton ka ñaamete debbo on wiimo hata jarrab in kunta nabiyan sadiqan fa inna summa la yadurruk in lam takun nabiyan sadiqan nastarihu min sharrik ane ko woni ko wii si tawii ko a annabi nelaaɗo foto lorrataama maaɓe njoomi maa heñjetee muuɗum si tawi noon wonaa annabi maayaamen hooto toon jamaa o lorriindo ɓe nelaaɗon ɓe maake joomi men heñngiima e ko faalanaako ɓeeno yiɗi nelaaɗo yi islam ɓe yiɗaa kaa idan ko ni gila nelaaɗo nelaa haa ka wonden ko alyahud kamɓe ɓuri ajile islam ko ɗum si jomɗen o wiila tajidanna saddannas adawatan lilladina amanu man alyahud tajidanna saddannas adawatan lilladina amanu lyahuda walladina ashraku si a yaltiɗa ɗaɓɓa ayɓe islam ayɓe julɓe daño nelaaɗo gartiiɓe jomi men ko alyahudu woni ɓen jonnon maalasafu shadid si juuɗuɓen wii kadi wuurataa heɓataa arkite fofataa henndutinaaka maɓɓe haray ayna yakunul walau walbara'u baynana o bayna ayna yakunul walau walbara'u no gasa anta abdullahu musahhar no gasa kaa maccuɗo makko musahhar yusahhirka kayfa yasa wa yudilluka kayfa yasa wa yadfau ilayka ma yasa si o wole islam ɗa suusi wolde ko kanko kurkantoɗa ko ɗoni nde jaɓere jowɓe julɓe on yaadu jooni ɓernde julɓe ɓuy ɓutti wotuma cikkoy ka maɓɓe siira ka maɓɓe na kurkade denndole maɓɓe ɓe tuttiiji konngudi nelaaɗo namaɗa ko wolaa ɗum onnu wolda kanko woni patoron ma kan woni maccuro on ɓe jomɓe wino walan yajaal allahu lilkafirina ala almuminina sabila aɗa ko peeje ɗiɗi wonata ɗon kogo o laysa bi kafir maa ɗum anta lasta bi mumin fayri lan ko harku nafsil abadi ka lan walan yajaal allahu lilkafirina ala almuminina sabila kita li ngurna ma chabi mungo wonti e jule o imma Allah yakuna kafiran wa imma Allah takuna anta mu'mina kaangoli kina didi dino abdad koko ono mu wanda gollande nawo kefero ko julo ma un awonda mo kurka na do na julo ay ni tari sa tawai sa irnai sa yai ay sa yai urgo ko tuma ne wanam mai ani ayu sultani nada min hada sana na gasa kallo tanta mo bare makke ke kallo tanta mo urgo makko kallo tanta mo to makro forno ade so so de bera rondo tane adda kala ake goto ko wasu buna ka ba ko ko heri kon ka kamenga do kandara ka suba go kun hacca go kun ka tawa to sang islam wala ke bal hay se na ngur lan ba tafsir ke non du ko aya du mu gino da ba ka da on ke no wai ya da do dete e restaurant ka nyiri e boisson e bere yeyete o na wonon min do Gallo tanto per bere nel mega hit e ne vetta ne vedetta mu. Ilo aradu. Koshi o vini tau hai joni min mi gollai ga. Si dalani ke liya mi nabai. Dalani ke kudu mi nabai. Si dalani ke unekari mi tannai. Si dalani mi bere. Kom mi nabatao yaltai golle. Kao gollai do. Ujama wakang hakil. Kudun tau wari. Al ghayura fil simana fil kudum. Tidak ada yang jono kandi ha. Jamau ya ali jasa dan jawab ni. Kawan orang kungko jalan orang lagi salah atau salah kesian ali di BHP meyir dan orang gila maka. Ha biar betai al Yahuda dengan ibe joki habugal Islam habugal nelaro Madina Allah subhanahu taala oki be polgal itu mase nelaro memaki. أخرجوا من جزيرة العرب اليهود والنصارى. كلفت اليهود النصارى. يالتين في سوريا العرب أن تبهودي سجا. تبهودي تنهان بكابه ولا. يهودهم. أخرجوهم. في الأمر من الرسول. من جزيرة العرب. يهودهم. تبهودي. يهانهود لسون تبهودي سون. فلوس تالي. Kalau orang lagi salat salam, ini sejarah Allah ko al Yahud tu mirani nelaro, angal nundal, angal wongol feudo, angal wongol wologona. Masalah Allah subhanahu wa taala irritike nundal mudung, goni kengurna mudung, ketiwa di Islam fujum ini nelaro. Bagi najis kata itu Rasul. Anna baju hai egoto meda kan nyelede illa ila kaumini khabu. Ka. Nelano kambe wabuita ila nasi amma. Sewuni kadi khatamu nabiin. La nabiya wala rasula ba'dahu. Sitawi teno wuni. Menunda eko miwikon. Ara kombo hande nunda alkande uledi do. Kuludul kuwa isara. Neumadi uolidu nelada nelada memakunu wailak. فإن لم أعدل فمن الذي يعدل بما كسي من منون داني يدينا كم منون دكا دوليه دو أنها بطر أنها بطر إذن أنا يكو أندر تنتين وطومة كسين غوتي كثيرا للادو تهييكو بقلو جريكون يبينو عيد kono karamo ko tan dewi bayri jonne moy wala bimana wala udwana illa ala zalimin tonya jakki to la la do sina tonyo tonyo kadi ala bakane mote kala wurti do tonyo bal nelado tonya dina islam jokku battane makron dara kayfa kana te fala hukoren do yen numrud kun karam annabi ibrahim au ko dirno ka fir'aun au ko diranda bi musa ka Kontak tak kita orang kami di dulu. Alil akhirat kanat hasanah. Macam Abu Jahal, Nadir bin Haris, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, As bin Wahil, Iyad bin Abdullah bin Ubay bin Salul, Iyad bin Lurin Rabu Fu dan Joki Tarikh Ayah. Kontak tak kita. Kali jom nunggu ini, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. هَلِ الْمَلْعُونُ يَنْتَقِلُ بِحَيَاتِهِ جَمِعُ مَوِي لَرَّ بِهِ الله سبحانه وتعالى لَرَّ مِلَعَهُمْ جَمِعُ مُهُدِي بِأَدْنَا الْآخِرَةِ وَيُكَدْ وَعَدْ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا لَتَّجَاتِ نَوْجَ إِذِ قرآن يقول أنه سامح وهنون عذاب مهين في الحياة الدنيا بس يقول قرآن عذاب المهين وهنون بالألام دفنسي ونحن لأجالي قدفة ونأجا على والينادي وين فاملون هذا عذاب مهين أجنون لإسلام مولون قرآن يقول أنه ما سيدا كام جلد وين فاملون بي قل قرآن الحياة سعيدة وطوب القنط بانكير نوودي marsuman no marsule jawdi no hebade bibbe no jibinede hayti fuf anda kay dina kana dum buy fami hayatan sa'ida tu ko dum fami mala hayri barke ken ko doni faude ayi do ne ko bibbe mun akka dum ko arawa ta fatia fata lo ta de longa fata sal li gabe sal di timmu akka dum do akira dum niya so da ko gol mudi ya ha uko dira ra ha sara de porto de ura ton ha ku pa no dua ko ti ko ta ni ti wa akobo wa na kepi yu pa kuba wa na pali ni to wa ta arta en na kari barki har wallahi beren ti islam ya lo wa ku en na kari barki ko limi du du do mo wa ju hu de to wa ni be joni hay kura joni be jogo ita ka chango maro man kata Allah akbar barki honno isere nan di barki ko woni barki sinna to inni ka iura sano fami qur'an ay sunna kitabi ala ko kon ka jonna be ko yoni ko yi gol ko a huda do jodo do a perdi a ndeji dum no sotina isere fami kudde sama ko dum do no julbe be majja ko hombo ni malado ko hombo ni malsitado ka aduna do alamaane mun no wodi aduna do alamaane mun no wodi kadi la haa joni jama ko fami malal ko aduna yaajudo hay ci tawi dina ala ko be fami malsito ko aduna faadudo hay ci dina no martude melado no wala dum jabuno dina kadi penado be jabuno mo yere barke ka ko dum be kontuno ko barke e mo yere ko do kontuno barke e moyere ko dina islam e yondinare ko be makko be baabe jabuno ko kutti ko perdi ko koyera ko majjede dina hayta aduna warta ma jooda dum do ko amrun mushahad ko do siwi dan ko woni no sabu dum do kadi hebi woni hikmatillahi jalla wa ala kan ko wi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa ka shaykh ali qarni hafidhahu allah jamaki la khayra fi man la aduwa lahu bani adama so wuri ta do leydi do ala gano haray wala mo jere na adu da wala ha wala ne khayri afdalul khalq wa ashalul khalq wa afsahul khalq wa arhamul khalq bil khalq ko rasulullahi ta alam yakul lahu aada kala dari ala aibe ko non be habani aibe fayri ko mo yere e patake wi gol ngala do no burma mo yere dum wol sak e pinir gol dum ko fetere ka kitab yu ko waaw gol taala e newa gol waaw gol moddu gol ten mokka gol e neddo wi gol ngala do no burma dum taw ko fetere dum kadi kete ni taake ko honno be jogori ni do sifaaji fo de hedi aada haabe be kini be akki ben do kay ko bayri ko sunnatullah taala fil qawm dum ko ko ma jamaa on faama dum ci be faami dum be daro kadi be jogi do di mana asbab as-sunanu kauniya fi dino aduna on yari tanon di joni ne wallini din jama on jogo di rewa to fayri ko joni ne puri yurmede tagore makko ne nela don be hayni te debbo ino fotti dikkum mu majjunoku e nder jihad ayre ko fotti kum ayre no wodi jodi bani mo ha mo rabba ko kum o jio na ra fa na kan kum ayre ko fotti e makku o jatti kum o fasi kum o moli hore ne mo nunni kum o jodi o jondi kum kum moyi kala ron le makar sahaba ko moyi o sonna da hakkere makko bi ko makko e temaki ene don tangini fi te huppa ma o wiya ma yo bugo bikkon kon lerto ma wadai dum ha sara kal ki o buga ta ko kumen deri de temaki lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi min waladiha temaki wallahi ko jomi ne buri yurme de jiyabe mudum den ko o do debbo yurma ko bikkon kon ko ki kilara ko fi hada ka يقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض نجم ودي وقيدوهم وندو دي يرمان ما كنن فو أسي يرمان ننجين قولي ودو قولدون kono si jomen dari nomo mo jini onangama ko cugol mo ko wala takhudukum bihima rafadun fi dinillah ko ni buri yurmede mo bonni ni wi rewne loyo sari e dow makko taw yurme ko rewne dum e dow makko o yali yimbe yimbe sinati yite ke tawa imali ko wano nela donde makiri non mi roi rama hiugol kasudu kaba baitu umihani ina baama baytul maqdis ni ka kam go hajje ni ila fitratil muntaha ala kamiri e malaun min malaa'is samawat sina rahabuni wa tabassamuli illa maliku khazinuna kemaki ala kamiri kila ka kam go hali hewto ka tabaraka wa taala wi do fitratil muntaha ala kamiri sina de lando ko hombo te kawa ko min te putti ka nam mi bafal te wel ta mola te mi mana te wacci lam mi te hollam mi mi wata ma ne laro tigiri mi tetti nama te mota nam mi ya tigiri mi wela wela ma te kili yawta e tammu hirkulo dongo kaji won di deji te maki mi portali e dummi nigo mi portali e teitingo mi portali mo mota nani lan si wana maliku khazinun nar demaki ondon mi tawji mo jooɗi mi tayni mo dummini o dummini ɓuri ko dumminino nelaɗonɓe tawi oɗo o sutintake jiwro ndi rere maɗum landade ko hon ɗum waɗi ɓe feƴƴi ha muuti seeɗa ɓe wiya jibril man haga o mo feƴƴiɗen ɗo ko honboni jibril wiya muhammad haga huwa maliku khazinunna ya rabbana ma ta'al Allah limadha lam yatabassam li ya jibril kunu hari o mota nan mi bayni wala fi jibril ya muhammad law tabassam li ghayrika la tabassam laka wa lam yatabassam mundu khuliqa sitawno o mota nan no bani adama o wadante no dum fio wadani no dum goddo o wadante no dum gila o taga o metali motude ha ko tawɗamo o laysa fi qalbihi mithqala dharra min rahma ɓirnandalaya ko ɗuutiniraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki yimɓe kiite si lettama ha ɓurti ɓe aray ɓeyna ya malik ama tarhamna ant kanka yurmata kemen inna subhanallah fa kaifa arhamukum walam yarhamukum arhamu rrahimin ko min ɗaɓtirton yurmede yurmeteɗo fo jon yurmede on yurma ka on hanadi on ɗo komin yurmete on innakum makisun ƴewaynondira ya ihwan anden ko habbi yettuɗo joni men kon koko townata o rondikoto tum hayka aduna ɗo wondugol en neɗɗo nokku ngootum hara o jalantaama weltinta wondigal ka wondugol mo mootantaama jalantaama fijirtaama cantataama aduna ko faro pia pamo yen na sama o dala sama kono hara o heban kama i o wonle sama balu na sin mar so ene ko gofa jalan te mo sa ne ka neri te mal saida kono na fa ne ko lerto ay fu hara idan Allah subhanahu wa ta'ala woni yurme te be giade be so fayi e ma e sharia yurme le pura wadu gol kum nun dal pura wadu gol dum ko dun se sahaba e fami dum Khalid ibn Walid Madina allo diri e gorko yennu do ne laado be wi ko o o se di kan nga banu kita ko be sira o mako o wi kala yennu do ne laado ko dum woni yotti mako Umar ibn Khattab radiyallahu anhu al yahudajo e nasiki yo Madina luto diri be kumbul leydi to podo diri be podo diri ha be kamelado yonela benyawa benela benyawi jonni ci al yahuda jo onkonga na fi ge jo wi nela do munda bay bay o yam mi ya sonela do bay bay al yi al yahuda jo lam arda bi hukmi ko nya ko munda ko min je ko mere al yahuda jo wo ko honto kali nyawi no roje wo mani ka tabu ibnu al ashra ko ya wara no do ko nyawa na no yahud al yahuda jo wo mi do andi ho la yahkum illa bi riswa فإن محمد لا يحكم بالرشوة. كعب بن الأسرى سأجني ممودي كيولي ثم جني فتقوانا. يا فاتو. كاك محمد يا فاتو. أمك قوانا سيدا النبي. فإن أبوري قوانا قدون أربيرتا. سيدا نبوري فنانو قدون أربيرتا. وجبا سالة كاربوس. تون يانيك. يا فاتو كعب بن الأسرى. قولي آجود قوانا وآمين كعب بكر. كيف تبع أبو بكر. تقول إسو يهود جنبين لأنا نعواني ننبوي. Oi atau satu, Allah jeruan rasanya ada lawan dengan lawan dengan tak dia kaya. Jadi, kalau marah bin Khattab radhiyallahu anhu, kehendak al Yahuda jom juri menjadi karena lawan sifum dari lady, nela bernyawa ni mentai menyal siowi atau satu, mereka kabu bacir kabu bacir wakan susu tanya ada lawan dengan lawan bernyawi, Umar wahab dalam bernyawa no. Kejujur dia habdi. So nape kaner sudo arde saho tacci dande nape di jo le wali da teungu wali da to ni hakaza ahkumu ala man lam yarda bi hukmi rasulillah nin kala mo nela do nyawali welaka ko ni ni nyawi rantam to yal yahuda je yoda ta sundere ne nela do jondi kumane an dei jori men kippini aya tasbih tan fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاني ما بيرد الله نبي قلتين تنقل عندي ما نار على الله سبحانه وتعالى عندي كمين سيدون فكي يا من بيتن قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله جل وعلا قرن دن دوكم ان واي كم قديمه غير قول بقو تاويي سن بوكو غن الوالور توتي نياما مارو كا ان وامري كا غن ذات ان ماري حاجه غن كن ماري حاجه مون كو غن اسن وصوص ارد كي بوهيرات كمارو مينام نصوصاي yonu ko faano de yewtude ko qadarul nabi me fiire ngando qadarul nabi ko ma ande ka taw khuturatu mukhalafatul nabi kono ni masibo e bone e neddo o lunda gol mo nelaado cien andi dum non ande non nelaado ko be gonkun ka jomi nen nelaado ko gonkun ka Allah tabaaraka wa ta'ala ha nelaado be maaji misal an kajoni men tabaraka wa ta'ala mi do wayi wan neddo marko jawdi darnu do galle o cuudi e ha e timmi galle e bo ma ha e di birkire wotere den do ngali de warte kala arto dari de galle ha wode wel torade heo taka be dirne wono don dum na ta fa halla wote ashabi lillahina do jondu su han no wota do koro ni ajibe sundu be ma ke fa ana lillahina ko mi woni na birkire anna baabe nelaabe men da fop matta be nelaama ba fangal terma ka taw ko mi terma ka na kam nelaami uti do sundum ti Kudul kita ini inna sya'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allahi la'azim wa inna qadarahu la karim falakad ikhtarahu Allahu ta'ala wa astafahu ala jami'il basar wa faddalahu ala jami'il anbiya wal mursalin wa syaraha lahu sadra wa rafa'a lahu zikra wa wada'a anhu wizra wa a'la lahu qadara wa zakkahu fi kulli shay'in. Hadha kafa. Bibi siya ke nelaron ka jomi menno mauni, embere nelaron ka jomi menno teddi, jomi men sumi ke nelaron, sumi ike me kadi e ner suma de ben, de burnibe do tagorne fu, de burnibe do yimbe ben fu, de burnibe do annaba ben fu e nelar ben fu, jomi men yanyani nelaron verne munde, pantani ve jantore makkede, ameana ta notkinde, ya ashadu an la ilaha illallah timma, kina watadu wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kafir nata ta Islam illa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukta darna ta sina di jihi harai. Warafa'na laka dikkarak. Bigo jinti nasi kumpa yangi. Ina wai wa si tari na ngayalsi ayya ilaka di ila yorna hande. Anu wawla ni yasi. Ese jungono undafandu na nge. Rao kaka. Jom memang di sini lalu harga ini. Pantal manggal buku ya, kebantu gulung. Gua isi tadi, lantau iwi ka iwa ka arti ya, atau alhaka mento. O hiri tem hao ga ini. O bongki si wa doal mako ngal tani kerong ki buku de. Tapi si ngal buku pai manggal puse. Si nama ya si puse oto lantau. Sikitu ngal hebat puso. Ta, ene dara gorma don baura en kusa ta sali kun kono lorra tanga tanga kusa ta ngane kono lorra talando andi ko bone dum wona he bute maka sa ko ye ki do sawara dari do pambe jura wi o sali singa lupi be na ona maro yo parangal buti o ye awai no diri e ja kono dum na kata ma hai kaya pusu don tu hai sa ufinta hai sa arju ka ke ti ko won do pusu de puso numoti yo me manti fi na la me yaki ban tu dun tu ti go ti fi na dun to ai ti ya ko ti ti sa tu go ti ama na mo ta kam ta ne ta ka do le ji ara ta ka da tan ja ki ni ka ti kam mo ta ka ta ka le di do man anta ta bu na ta yi ko to ta wa li dun ta wa na yo me manti fi dun lo ha ka ti moccere ne hoko bantu go tum tum jomme no tabaraka wa taala qad zakka rasulullah jalla wa ala qad zakka allah jalla wa ala rasulahu fi kulli shay'in ala ka jomme ne yita ni nelado ayibe e burna masala e golle mabbe den e gawa mabbe ala zakahu fi kulli shay den narti wono bi darbi misal إذ زكاه جل وعلا في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما راى وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكري فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك وزكاه في طهري فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك وزكاه جل وعلا في حلمي فقال سبحانه وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه في حلمي فقال سبحانه علمه شديد القوى وزكاه في خلقه فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم فلا يضره بعد هذا فقل الله رأينا لا ربا أريدهم زكاه في كل شيء جمع وي جمع لقل نلانو كحقل وي نلانو مونغم ومينا لمنجل ومينا لدود ثم ملاقل نتفاد فلقني مكغونا كون قول نلا وولو ده غونا وي وما يكفان الهوى نلا دم من ميدا دي وولو ده كو ولا كدون تنتي دون غالا دي وزكاهُ في بصري جون موي لنلا رويرا نباك كم سيكو بيتون كون فون كونين الغراري كوكو بميدا ليون جون من سجنين بي واو برين بول جيت مبتن واو كندارا لتون تناكو بحولا ككم وما زال البصر فما صحا ولا إذا يارجني نارا نانو إنيامو يلتي توقاو حركاتي تتا ويركو بي أن نار ووضع نارا ويركو بحولا ووضع هذه تلسي أبي ما يأتي سنكتو فلاوة ينفعوا دونك تلسي عظيمة وفضيلة سنكتو فلاوة إتام برورة نطاما إتاك كأت جبلو فلك جرنو سويه سيوانا جومي من يرما مقوطة ونفتبو حق تا ونارو قل أسو جلوتو نرأي ديوان ناو نارو قل لامبو جيجالبو لكو أنكو وطهاهو بسو يمنو di mana sonara etasi di molana di ko andi ko nyappugo hitande ko fitasi ko se jokki dum oto no dogude yimo dogude kon wonta taw man be pure na oto wal jonnon nela don kan ono dogo wadiri ni ko bayri ko yido ko ngoko ko wo wayude nela do yi ka kambo ko be woyi de kale diga kono jonnon ngi ma zaqal basaru tamata o watti don ngi جون من لقين كذي نلادون كثر لما إيما كذب الفؤاد ما رأى نلادون مينا ليوت قطن في ليلة الإسراء والميراج كموني كهوني كهوني و كثر لما بين الشكي توقوشي كغونا ما دون بينا دون رواء وكاون بل صدق الجميع تقول ليه كوانون كذي جون من ينيني نلادون كثر لمن نغلم نشرح لك صدرك إن جنيين كثيرة الرسول قصة شق صبره كا جبريل وميكائيل بأري بأدور النيان لابنا بفير برلن الادنين بلوتن بإيكي كوانا بسابو كيكو بل اكونا بل اعنان بل كنتو كمالي ووانا يكونتون بإيكي كو بلوتن برلن الهان دلاتي بواكي بفيرني نلادو إني جوكي حاجم لا آمينة تسعود حديمة سعادية Alaka kaina la ba kitama de filli ko be filla na ko kodo sinelado ti direwa ide do ma fe din termo tanki ba dar ngal daro to joni di jokka ha du maji ko jonno wadi do nare de yi madina makka be taif no du gol de wonde sai de bun harisa ta de taif ko ma ko den de yi ko me mari ko men jabo ma ko me wurta irewo ko den e pai ko ko en joko ko den men jonna be de e kaade فاني ما يلتاني السيف والطالب مدير فيها مايا دي اجا نانا بخو قمو ينفتي يا اخي لا تتاكو تبين الاب سيدو بكادي فيدي ودو ببدي ودي تبين الاب يبقو طور ودي حاضيك جبنو حاربة واتني يرماما نلابو وواني نلابو ياسو وداري وفيو تكادي كانان تران بوكي تنين نلابو مانا نبان بمقلو ونيو هنجري ان الادو حاب يالكي طائب كاري بجودي حقنا مكة مد حقنا مكة طائب سنغو لي تمروي زيت تأتي خسيت جرانا بجي زمان ان الادو نعريكو بوانيو بدي قدون جبريل كيبكو دي الملك الجبال خيري بيهوتي جبريل وي بابا دو تتاما يا محمد جلا جون من تجي أسمانات كم أسمانهم الليل ننغل ميغاكا قوتي تابي كيبكي مكة المميغالي كيبا دي ملك الجبال ko addimo ko yami roore ma fi a newni yo eddu al akhbashaini perle ɗen ɗiɗi kuufite ɓe makka e taafe ɗen mo ippa e hoore maɓɓe per lanna hannde waɗu ɗum o hoota ko ɗum ɗum addimo yantaziru ka maga ka fuulu walaw kana wahidu minna yaafi al intisar yaafi wal iltiqab wa surah ka yalaɗo gemakilla jibril يا في شبه جماكي أرجو الله جل وعلا أن يخرج من أطلاب هؤلاء من يوحد الله تعالى جماكي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون جوني قبل وليكم بأن لا تدعى أن دون الله لك لا يجيد أن دون قوحي جوني يا في شبه كم بروالي ما Itu tadi nih ayat ini saya cuma berewa dengan hati belum lihat. Kalau ada waktu dia baru mendengar dia jangan mak maka saya jangan dengar putih ya. Mengandung konon sabulung alam nasyarah lah kata barat. Mana akan bela ayat hamaluku? Ka? Jangan sabar kau salah uli kadi. Wasakahu fi zikri. Kami wana fa'ana ala kadir karak. Karaka jomi men janta amela ala janta setak kolong. Wasakahu fi suhuri. Jomi wa wada'ana an kalizrak. Karako sawata bani adama wa ee bakka tu o jogi tole nyande darangal. Jomi wi ola fini nela tu dung. Ya gufira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ila ya fa karako wadata. Karako wani siwa hai ala ko nela tu jogi torte. Jika mengajar sebagai nabi mengajar manusia, kami hatta tawar ramat kafadamu. Kaya Hevi, jika mengajar sebagai makin nelayan dari kau yang mungkin Hevi tahu darah berjuara. Kedengan dijual menjadi apa nih kau? Kalau kau fikir, kalau kau harap, hari fuh sokong nelayan demaji. Ya Aisyah, si dia tu bolan dijualimu, hajulimu wel tadi cekun, ya apa nih cekun? Ene ohana deidu de tewar kayetu gol oya fido. Kato yo koto. Yo koto kara oya sali. Afala akunu abdan. Shakura. Watakahu fi hizmi. Fakala subhana bil mukminina ra'ukun. Rahim. Ne o inde ono sifa. Ko sifa mo jodi mengheru ni o tekyo okina lako. Ra'ufu rahim. Tunko ni sifati Allahi jalla wa ala. Odeh itu mungkin melarang ala kita salat salat. Rauhul Rahim. Odeh ini notabe, odeh yurne saya jurnabe. Watakahu fi hilni, jom Allah tidak ada kagandal, kagandang al aldae, tausi, tunna melarang. Baik, enen om, karena ur, karena sahabate. Sahabat enkan, jodi nohan melarang makiwo, toh bersama dumutasil. Kau hendji salamal. Si jalan tak ekonomi awan ano. Kalau arve bau oke, si makui ama konela domaji mo awali ke. Ko atu konet aku netau, ko tau si konong ko kerde maji tu kuni asana. Insah asana. Ada kau menghendi, alamak. Kalau jom yang kau zakah ubi ilmi, jom yang ubi alamahu syadidul kuwa. Ko tigo do. Dimana kelpudo woni ko ari janni ne laado ngalahi salatu wassalamu ni aminul wahyi jibril alayhi salam wa zakahu bi khuluqi jamme ngawi wa innaka la ala khuluqin azim jamme ngawi ne laado e jikku yini ko burungu mawnu de gumbe jogi ko ari non kana khuluquhu madha alquran dimana ngal salam dama al akhlaqir rasul fajama'a فقالت كان خلقه القرآن ولكلا ينيرور ليلا كقرآن عند نلادن ودينون كلا حقور ليلا كقرآن عند نلادن قتنون كلا جبك شفا منصار عند نلادن جوجنون كلا جبك مينار عند نلادن ميدال بسال كان خلقه القرآن ولنهم ثم أخبر عن منزلته في الملأ الأعلى جل وعلا عند رب العالمين وإن الملائكة المقربين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يوم من تبارك تعالى ملائكة ينفو إن خمس دفين لارهم عليه الصلاة والسلام الصلاة من الله جل وعلا على عبده ونكرمك يسر أبو العالية في ماكري وفي جون من ويئيه نجوله في جيانه ara e comando gol mo tanto gol che ma capir mala ilala il giorno me vi mala e cabe ne il giorno de do giaro ara e co isteo faro un lavu ente na colbe che tal i giorni me vi giaro ne sono su giorno de do giaro ti pamu ara e co addua ulahu salatullah ala abdihi sarauhu fil mala ilala صلاة الملائكة على عبد الله الاستغفار له صلاة العبد على العبد الدعاء له عندي جنم يخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها ويصلي عليهم فما تصير هذه الصلاة فبيجول دار لديه فبطلع ما بكاء قدوش بتاوي فما جهري وعندو سيكون دو من كل كريم بتاوي هيد نعمة بي أر نعمة وعلى حاجة نعمة جنهم وما حاري فما كفلي يصلي kene don to sal go jula darre didi ki on yamata to sura no barakallahu lakum fi ma ataikum wa fi ma baqaytum to ton noddo don nyar me nyama kam nyari allah subhanahu wa taala wadan gon barki pasi don ton kon heddi to si yes jo me wadun ka di barki me yelti ara na di don dar nyari ande don no ar nyama nyari na kuya mo anda Orang yang menyihari, sunnah yang kita cuman dihutuan atau nohani, nohani. Ada kau tu nak buat sunnah. Si kau tu mohon nukama nyame te, tapi Allah aja nyame te. Fali yusalli, wafi riwayat fali yadu. Nyihari kau doa. Eh? Apa kau doa? Ada kau doa wani tu. Barakallahu laka. Bima apai, bima apai. Aw barakallahu laka fi malika wa ahli. هو السنة قال نوى ثم أمر أهل الأرض من المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ليجتمع له الثناء من أهل السماء وأهل الأرض فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مليون نيوين فجل أنك كم دوغا كجل منك ملكة يوانت لدوغا كار وَنَذِرِ الْلُّغَا كَوْجُهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لِكِ لَرَّ إِنِّيَنْدِ إِأَيْ بِهَدِ يُتِرَنَانِ مِلَانُ دُوغَا كَا إِنْ جَوْمَنْ عَرْتِ لَيْكَ وَلِي أَنَوْكَ دُقُنْتِمْ بِوَيْفُوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجِيَا مَتِ وَاسْكِلُ مُحْيَنُ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ane haray hab dorto ka dinyore e ayibe e ja singol ala man yusalli ala rasulillah ene ajula e do nela ay dina be jula e do ma be yenna be jula e do ma be wada ko sai wa ma be parto we idan do nyang golli mo jere nela do nen no hubi tika kammu wano o yinire no yogu itu kaleji tawakkilu wa sallahi إنني أقول إنه لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى. وسجل يوم أمر نلا درجة ما تجدون الماء نال أن رابون وواتاب سيدون ها أن رابون كروهاي سنا جل من تبارك وتعالى. فيه دفتر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي Enyi jepet nelado watana harako sello de tapiti yo meme wi watani dun nelado ay no hauli habursi yugol santi nay hibe bayri nelado no jeya ko be maki ana sayyidu wala ibni adam wala fakhra jila dan men adam fadar ngal dari kala rewdo do say ko hi adam ko min buri mo mosjo de yide de ka joni me wana manti ko joni wi mi eto Io voglio essere nati per raccogliare l'amore. Ca. Nella notte magi. Ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru yawm al-qiyamah. Inna ummu saldangal. Ala asoto do langin mate. Kusuma mi inni. Mi dari bozi na kamido dari. Ana awwal. Temagi ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in. Nyande darngal si ko deki joni me lando ko popu deka wara winna anal malik anal jabbar anal mutakabbir aina mulukul ard aina al jabbarun aina al mutakabbirun wallahi goto banta ta do ngondu yamba mene ay e goto fu deki fala tasma illa hamsa anan tari to goto ko ngoro ngaran no to do wiya kay majjeni re famondire e darngal jop yan ko ay kada tayo de magay yow ya subhanallah la tara hatta athara du wona dumunde har goto su sajabade jama o pito shenjo haji o ko honno dangal irte ino dara dubi guluji capanɗe jo yaa maɗum duuɓi temeɗɗe jo hamsin alfasala fi yawmin kana nafsadaruhu hamsin alfasala jogi guluji capanɗe joyi hara kannañanno hattimɓe ɓen ha hikki jama no fuggo e laccere koko sattiɗo fou heɓata ko wiɗo kunu garni en ɗo kumbonaaɗi en ɗo kere giwata ɗo ɗiɗirontiɗum a heɓatan to fala tasnau yawma alqiyama illa hamsa kere noon to ɓeyiyenoɓe ten majjondir fo woni ayno ɓeyiyataake ñande nan nelaɗon ɓe maaci ɗoke jeƴƴi ko min woni astotoɗo ɓantude konngol ñande dargal ɗewtina jalla waala on ala ɓayri an ɗon men adama yahante ɓen no nafti komi ardi konno yoni memmintaɗo goɗɗu annabi ibrahim annabi nuuha yahane ɓen no nafti annabi ibrahima nafti annabi musa nafti annabi isa nafti ahi gonmo majata ɗo inna min nafti yonalan men ñande min sen yiidoy tun en famodiray ulul azmi min arrusul kullu wahidin minhum yaqulu nafsi nafsi woɓɓe no jooɗi ɗoɗen nahumo tum moƴƴo yeey tantobiɗoɗa moƴƴe ko annabi ibrahima potti annabi musa potti annabi isa dogi ɗon men adama wi ɓattataako e ɓattagol ɗo ko haala tum ɓay ɗum haala haɗaka naa ɗo goɗɗo tuta ɓattaade ɗo nelaaɗo ɓe maaki ko min attoto arde suuya sujja yeeso allahu subahanahu wa taala mi mantira mo mantoore weloore mo o ɓanta konngol en nami ya muhammad irfa rasak tal tuta wasatu sappa mi hokkima tati tanto accirni mi weltani fema lanndolan kala ko faalaɗa mi waɗante hannde sepan kala mo faalaɗa mi newnaniɓe ene no woodi annduɗo daraja nelaaɗo sina jooɗi min tigi seno warka peetel ɗum te faaki si ñaawaama kadi haa fuu gati lutti naatugol aljanna alaa fokkitowo naatugol aljanna sina tuma mi tori joomi am mi debiniimo mi yadukula ahla aljanna aljanna sinaa ɗum hay fof kadnaaki alaa suuto wiide mati ko tuma mi tefani tagoore nde yo naatu aljanna o joomi a wiyami noni yoɓe naatu si goɗɗo dilla fokkitira kon ɓe maaki ko min kadi addoto naatude aljanna ñande dargal si teftere goɗɗo tippa ton awwal man yadukulul janna ana awwal man yadruku baabal janna ana ɓe maaki fa ida taral baaba fa hadinul janna ridwan naa ɗon o wiyete ɓe maaki si daari ko konki baabal ngal ridwan wiyay man huwa elaaɗon ɓe maaka mouhammad ibni abdillah ɓe jiɗɗo ridwan wiya anta alladi umirtu anla aftaha li ahadin qablak si nelaaɗo konki ridwan wiya ko hommo nelaaɗo maaka mouhammad ibni abdillah ridwan wiya ko an jooni an wii konkuɗo ɗo wosinaatuma naatuɗa tami wuddi kammo naatu nelaaɗo naata noon on kay yaahi ɗen anndi haa kaɓe jejji ka joomi men ɗo ɗen maɓɓe waawi peesude ɗum ɓe waataa peesude ɗum ka ɓe maaki simi artike naatude mofte artiino ɗen fou ɓe maaki nahnul aw akhiruna al awwaluun mofte artiiɗen ɗen fof darotoraga aljanna ko tuma mofte annden naati haa gayni hoɗi ka honata ton haa gayni mofte hettiiɓe ɓen naata ko enen sakkiɗi kono ko enen artoytoo eseɗen anndi valeur ɓe yaawi fowa enen si ɓe wii waɗu goɗɗo ndere keɗa wii sa waɗu ɗum ɗum ɗa haani yeƴƴitaade ɗum hombo woni on en waata anndude kadaru rasulillah haqiqatan ko anndi kadaruhu huwa alladi rafa kadarahu ko anndi daraja nelaaɗoon tigi ko ɓantuɗo daraja maɓɓe on ko heddii kon en ŋettoto tum woni ko ɗum si tawii tigi ɗon hulaasa ko faalaɗen ko e yewtere nen fou ɓay sen jooɗi to ɗo yewtugol ɗi nelaaɗo den wawi wolde ɗum ɗo ha janngowa ni tawan hara ɓe hudditude noon yewtere nde ka kare wawi gayinde fii ɗum e wawata gayinde fii ɗum hulaka ko faalamen ko hetera ɓen ko ɓe faala ko sikkintingol julɓe ɓen e diina kan ko ɓe faala ko ittugol julɓe ɓen e diina kan ko ɓe faala koye julɓe ɓen woni julɓe ɓe annda diina ɓe ittina fii diina ɓe haa jaaga fii diina ko ɓe faala fayri kamɓe on ɓe naatoyay yiite e ko ɓe anndi ko si ɓe maayiri ni kamɓe tum wata ɓe naatoyi ɗum hiɓe faala ɗum ɓe anndi ɗum man naata alal kufre mo wiima o naata e aljanna hara ko mo darnani hoore makko o naata e taw mo joomi men darni o o udditame naatirɗe aljanna ɗen fof haa heddike gila nelaaɗo nelaadamal ngal ɓe riri kal kala mo jokkuɗaa ɓaawo nelaaɗo neleede mo wonaa nelaaɗo o soggete o naaɗo e yiite o naaɗo e taama aljanna araɗen toro allah subahanahu wa taala artiten anndugol haqqe nelaaɗo on keddinen fii maɓɓe wallitoɗen diina maɓɓe kan wallen sunna maɓɓe on reenen ɓe kamɓe e diina maɓɓe kan fanndi maafiɗen wuuro waɗa ɗum kadi hara ko waɗiraa ɗum sabu makko o moƴƴina battane meɗen nden matanɗan naatugol yiite o waɗa battane meɗen naatugol aljanna fama kana fi hada min sawabin fa min allahi wahda fama kana fihi min khata'in fa minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu baraa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.